بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى وفاوت بينهما وقال وليس الذكر كالأنثى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Ndugu zangu wa Kiislamu, kina mama ambao mmehudhuria katika majlisi hii adhim tukufu kwa ajili ya kupeana na kunasihiana na kukumbushana baadhi ya mambo yanayofungamana na dini yetu. Kina mama wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa ni katika wale ambao amekujalia ni nyinyi kuwa katika wale ambao ni wenye kuzinduka katika masala ya dini miongoni mwa wengi katika wanawake. Tunafahamu kwamba wanawake katika zama hizi ni wengi kuliko wanaume, lakini juu ya wingi wao huo utakuta wale wenye mwamko na uoni katika mambo ya dini yao ni wachache. Kwa hiyo katika hao wachache Allah subhanahu wa ta'ala akakupeni nyinyi hiyo fursa, bi maana mkawa nyinyi ni miongoni mwa hao ambao wenye kuzinduka na wenye kuwa na uoni kuhusiana na mambo ya dini, kwa sababu kitendo cha kuacha shughuli zenu nyakati kama hizi, shughuli mbalimbali za kifamilia, shughuli mbalimbali za kimaendeleo ya kidunia ambazo huwashughulisha watu wengi. Ukienda mabarabarani utakuta wanawake wengine wakiwa katika migahawa, wengine wakiwa katika magenge, wengine yani kila mmoja na shughuli yake, lakini nyinyi mkaacha shughuli hizo kwa ajili ya kuja kusikiliza qala Allah qala Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii inaonyesha kwamba namna gani Allah subhanahu wa ta'ala amekutakieni kheri, kwa sababu man yuridillahu bihi khaira yufaqihihu fi ddin, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Muawiya ibn Abi Sufyan inda al-Bukhari wa Muslim. Yule ambaye Allah anamtakia kheri, basi umfanya ni mwenye kuijua dini yake. Na wala hakusema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba yule anayemtakia Allah kheri basi umfanye kuwa ni mjasiriamali, kama ilivyokuwa dawa ya walimwengu hivi leo kumkomboa mwanamke asiwe golikipa, yani mtu akuletewa tu nyumbani. Hii ni dawa ambayo inaendelea katika ulimwengu, na imewaathiri wanawake wengi, bali mwanamke ambaye atakuwa hayuko katika hayo ambayo yanalinganiwa na walimwengu, anaonekana ni mwanamke ambaye amepitwa na wakati, amechelewa, anaishi maisha ya kizamani. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kukuzindueni na akakupeni taufiq mkaweza kuhudhuria katika masjidi hii ya Alu Sheikh Waha Buyuni kwa ajili ya jambo la dini, kusikiliza nini Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka na nini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametufundisha. Kwa hiyo muhadhara wetu huu unwani yake inasema nasihatun linnisa'il muslimati, nasaha kwa wanawake wa Kiislamu. Na nasaha hizi zitakuwa zimegonga katika sehemu kuu tano kwa ajili ya kufanya ikhtisar kwa kutokana na muda. Kwa hiyo tukaona katika yale mengi ambayo yalipasa tunasihiane na kuweza kukumbushana na kuelimishana, tukaona tuchague mambo takriban matano. Mambo hayo ndiyo ikite nasaha katika hayo. Jambo la kwanza, at-taqarrub ila Allah bi'ada'i al-fara'id wan-nawafil. Nasaha ya kwanza ni katika jambo hili, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza mambo ya faradhi na mambo ya nawafil, yale ambayo si wajibu, ibada ambazo si za wajibu bali ni ibada za nawafil, ibada ambazo ni khiari ya mtu. Hili ni jambo la kwanza katika nasaha zetu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi aliyoipokea al-Imam al-Bukhari, anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa ma taqarraba ilayya 'abdi, na hajajikurubisha kwangu mimi mja wangu bishai'in, kwa kitu chochote, ahabba ilayya, kinachopendeza zaidi kwangu, mimma taratuhu alayhi, kuliko kile nilichomfaradhishia. Kwa hiyo mwanadamu anapotekeleza mambo ya faradhi, basi ajijue anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo ambalo linapendeza zaidi kwa Allah. Kwa hiyo nasaha za kwanza, at-taqarrub ila Allah, ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bi ada'i al-fara'id, kwa kutekeleza mambo ya faradhi. Swala tano, saumu, zaka kwa wale wenye kumiliki mali ambazo zinawajibika kutolewa zaka, na mengineyo katika mambo ya faradhi ambayo yanafahamika. Kwa hiyo kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza mambo ya faradhi, mambo ya wajib, basi ajijue mwanadamu huyo anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo lililokuwa linapendeza zaidi kwake, kama ambavyo tumeisoma hii hadithi al-Qudsi ambayo ameipokea Imam Bukhari, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, na hajajikurubisha kwangu mimi mja wangu bishai'in, kwa kitu chochote, ahabba ilayya, kinachopendeza zaidi kwangu, mimma faratuhu alayhi, kuliko kile nilichomfaradhishia. Kisha akaendelea Allah akasema, wala yazalu 'abdi, na wala haachikuwa mja wangu, yataqarrabu ilayya min nawafil, akijikurubisha kwangu kwa ibada za ziada, ibada ambazo si za faradhi, haachikuwa mja wangu, anaendelea kujikurubisha kwangu, bin nawafil, kwa ibada za nawafil, hatta uhibbahu, mpaka ninampenda. Ndio maana tukasema nasaha za kwanza ni kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza mambo ya faradhi na mambo ya nawafil, yale ambayo si ya faradhi. Miongoni mwa mambo ya faradhi ni talabul ilmi shar'i, ni kutafuta elimu ya kisheria. Miongoni mwa mambo ya faradhi ni kutafuta elimu ya kisheria. Hili lisisaulike ndugu zanguni. Kina mama wa Kiislamu, msighafilike na kujifundisha dini yenu, kutafuta elimu ya kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, elimu ya kumjua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, elimu ya kujua Uislamu kwa dalili, ukaujua Uislamu wako. Hili ni katika mambo ya faradhi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyopokea Ibn Majah na akaisahihisha Sheikh Albani katika Sahihul Jami, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ya kisheria ni jambo la faradhi kwa kila Muislamu, sawa sawa mwanaume au mwanamke. Kwa hiyo hili ni katika jambo la faradhi, talabul ilmi faridhatun. Kwa hiyo tunaposema kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza yale mambo ya faradhi, basi elimu ya kisheria inaingia, elimu ya kumjua Mola wako, elimu ya kumjua Mtume wako, elimu ya kujua Uislamu wako kwa dalili. Hili ni katika mambo ya faradhi ambayo yanampasa mwanamke wa Kiislamu kuyatekeleza. Jambo la pili au nasaha za pili, alhadharu an kathratil kalam, kujihadhari kunako kukithirisha maneno, kwa sababu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatamki mtu maneno isipokuwa kuna malaika ambao wanahifadhi na kuyadhibiti yale anayoyasema, yale anayoyasema. Ma yalfidhu min qawlin, hatamki mtu kauli yoyote, illa ladayhi raqibun atid. Kwa hiyo mtu asikithirishe maneno akawa anaongea analolitaka, anasema analolitaka, hadhibiti maneno yake, akaona kwa sababu ameumbiwa mdomo na kazi yake ni kusema, basi akaacha kutumia mdomo huu katika khairat, akawa ni mwenye kukithirisha maneno. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi aliyoipokea al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, au wengineo katika ahlul ilmi wa hadith, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, falyakul khaira, falyakul khaira, aseme maneno ya kheri, au yakmut, au anyamaze. Kwa hiyo mtu asikithirishe kuongea, kwa sababu maafa mengi ya mwanadamu, madhambi mengi ya mwanadamu hutokana na ulimi wake, na ulimi unaweza ukamwangamiza mtu kwa muda mchache kwa sababu ya kile alichokisema. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimwambia Muadh ibn Jabal, kufa alaika hadha, dhibiti huu ulimi wako. Muadh ibn Jabal alimuomba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amfundishe amal ambazo kwa amali hizo ataingia peponi na atakuwa mbali na moto. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamtajia amali nyingi, kisha akamwambia, hivi nisikujulishe amali ambayo ukiifanya itamiliki hayo yote, yani itakusanya yote niliyokuambia. Muadh ibn Jabal akasema, bala niambie amali ambayo nikiifanya itakusanya yote ulioniambia. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akamwambia maneno haya, kufa alaika hadha, dhibiti huu ulimi. Muadh ibn Jabal akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallam bihi, hivi sisi tutaadhibiwa kwa haya tunayoyasema? Unasema nidhibiti ulimi tu, nikidhibiti ulimi ndio nitakuwa nimekusanya yote ulioniambia katika khairat. Ina maana tutaadhibiwa sisi kwa ulimi, kwa haya tunayoyasema? Bimaana nisipochunga na kudhibiti ulimi wangu, mimi jambo la kuepushwa na adhabu litakuwa bali. Ina maana tutaadhibiwa kwa maneno? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamwambia, taklatika ummuka, mama yako amepata hasara, amepata hasara mama yako wewe. Ya Muadh, ewe Muadh, hal yakubu nnasa fi nnar, hakuna ambacho kitawapeleka watu katika moto, ala wujuhihim, wakikokotwa kwa nyuso zao, au mtume alisema ala manakhirihim, wakikokotwa kwa pua zao katika ardhi, wanapelekwa katika moto, hakuna kitakachowapeleka watu motoni, illa hasailu alsinatihim, isipokuwa yale yaliyochumwa na ndimi zao. Hadithi amepokea al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika jami' yake, Jami'u Tirmidhi. Kwa hiyo hii inaonyesha wapi jambo la kudhibiti ulimi na kuchunga maneno anayoyazungumza mtu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yeyote mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, falyakul khaira au liyakmut, aseme maneno ya kheri au anyamaze. Kama una nyamaza na kama unazungumza, zungumza ya kheri. Nasaha ya tatu, al-iktaru min dhikrillah, kukithirisha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kina mama wa Kiislamu, mna fursa kubwa katika adhkar, kwa sababu mnakuwa na muda wa kutosha katika majumba yenu. Kwa hiyo mkithirishe kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bidu'ail ma'thur, kwa dua zilizopokelewa. Unamdhukuru Allah inda ta'am, wakati wa kula, wa inda al-faragh min at-ta'am, na wakati wa kumaliza kula, wakati wa kulala, wakati wa kuamka, unapovaa nguo, unapovua, na mengineyo katika adhkar ambazo zimepokelewa katika amali mbalimbali, matendo mbalimbali anapoyatenda Muislamu. Kwa hiyo kukithirisha adhkari hizo ambazo zimekaidiwa katika matendo maalum, kadhalika watilawatul Qur'an, na kusoma Qur'ani, kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ukajiwekea sehemu katika kitabu cha Allah kila siku ukisoma, sawasawa ni juzuu moja au juzuu mbili au nusu juzu au robo juzu, ukajiwekea utaratibu huo wa kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutakufanya wewe uweze kuudhibiti na kuuchunga ulimi wako kunako yale yenye kumkese, yale yenye kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala na kumchukiza. Kadhalika al-adhkar al-mutlaqa, kukithirisha adhkari ambazo hazijafungwa kwa muda maalum wala kwa idadi maalum. Mtu anatakiwa akithirishe kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu watu wema, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim, wale ambao wanamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hali wakiwa wamekaa, wamelala na wakiwa wamesimama, wao wanamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hali hizo zote, ni wenye kukithirisha dhikri. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi aliyoipokea Imam Bukhari na Muslim. Hadithi ya Bukhari anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama ilivyopokelewa na Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu, mfano wa yule ambaye anamdhukuru mula wake, walladhi la yadhkuru rabbahu, na mfano wa yule ambaye amdhukuru mula wake, mathalu alhayyi walmayyit, ni mfano wa hai na maiti. Naam, huo ndio mfano wa mwenye kumdhukuru Allah, yule ambaye anadumu na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye anafadhilika na mula wake, ni mfano wa mtu aliyekuwa hai na mtu aliyekufa, yani azzakir, mwenye kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala hayyun, walghafir mayyitun, na mwenye kughafilika na Allah huyo ni mayiti. Bali imekuja katika hadithi nyingine, mathalul baiti alladhi yuzkaru Allahu fihi, mfano wa nyumba ambayo ndani yake anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal baitu alladhi la yuzkaru Allahu fihi, na nyumba ambayo hatajwi Allah ndani yake, mathalul hayy wal mayyit, mfano wa hai na mayyit. Kwa hiyo majumba ya Waislamu yanatakiwa yapambwe na yatofautiane na majumba ya wasiokuwa Waislamu, bikathrati dhikrillah, kwa kukithiri kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika majumba. Kina mama wa Kiislamu, uwisheni majumba yenu kwa dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma Qur'an, dua zilizopokelewa katika matendo mbalimbali, kadhalika adhkar ambazo ni mutlaka, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa tasbihat, tahlilat, tamhidat. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi aliyopokea Bukhari na Muslim, kalimatani, maneno mawili, khafifatani ala lisan, nimepesi kuyatamka katika ulimi, lakini thaqilatani fil mizan, ni mazito maneno hayo katika mizani ya kheri siku ya kiyama, habibatani ila rahman, ni yenye kupendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akayataja maneno hayo, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Haya ni maneno ambayo ni mepesi katika ulimi, lakini ni mazito katika mizani siku ya kiyama, na ni yenye kupendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kukithirisha dhikri ni katika jambo ambalo matulub shar'a, ni jambo ambalo linatakiwa kisheria watu wakithirishe, hususan kina mama ambao tunakusudia nafaha hizi kwao. Haya ambayo tunaeleza inawahusu wanaume na wanawake, lakini kwa sababu ni nasiha khasa kwa ajili ya kina mama, kwa hiyo tunawalenga kina mama, ijapokuwa na wanaume yanawahusu. Jambo la nne, mulazamatul buyut, kulazimiana na majumba. Wanawake wasiwe ni wenye kuzagaa katika mitaa, barabara, pasi na dharura za kisheria, dharura ambazo zinakubalika kisheria. Wanawake wanatakiwa walazimiane na majumba. Ndani ya kulazimiana na majumba ni kheri kwa wao kutokana na fitna mbalimbali za kiulimwengu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waqarna fi buyutikunna, nakaeni enyi wanawake katika majumba yenu, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula, wala msidhihirishe mapambo yenu udhihirishaji wa kipindi cha jahiliya cha mwanzo, yani kabla ya Uislamu. Kwa hiyo aya hii inaonyesha wazi kwamba wanawake wanatakiwa walazimiane na majumba yao. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akitafsiri aya hii akasema, akasema waqarna fi buyutikunna ay ilzamna buyutakunna, lazimianeni enyi wanawake na majumba yenu, fala takhrujna, wala msitoke katika majumba yenu isipokuwa fala takhrujna, wala msitoke kutoka kwenye majumba yenu lighairi hajatin, pasi na haja ya kisheria. Kuonesha kwamba jambo la kulazimiana na majumba si swani na aibu kwa mwanamke, ikawa kwamba watu wanambeza na kumcheka kwamba amekuwa ni golikipa, yaani yeye analinda goli tu, kwa hiyo ni kusubiri aletewe basi sawa sawa ameolewa mumewe amletee, au yuko kwa wazazi wamletee wazazi. Mwanamke huyu basi katika jamii ya hivi sasa anaonekana ni mwanamke wa ajabu na ameachwa nyuma kimaendeleo, kwa sababu mwanamke ambaye ameendelea kwa wao ni yule mwenye kuachana na nyumba yake akawa ni mwenye kuzagaa katika mitaa, katika mabarabara. Hilo kwa wao ndio maendeleo, na hiyo ndiyo kheri ambayo wao wanaiona. Ikawa anamiliki mali, anamiliki pesa, anafanya anachokitaka, ananunua anachotaka, anaishi anapopataka, kwa sababu anajiweza. Lakini kulazimiana na nyumba yake, ima nyumbani kwa mumewe au kwa wazazi, jambo hili limekuwa ni jambo la aibu kwa wanawake wengi, yaani wanaona ni jambo la fedheha na aibu. Subhanallah. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala anasema waqarna fi buyutikunna, lazimianeni na majumba yenu, wala msitoke isipokuwa kwa haja ya kisheria, na mnapotoka basi fala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula, mnapotoka msidhihirishe mapambo yenu, bali muue katika stara, katika hijabu ya kisheria. Katika hadithi aliyopokea Imam Tirmidhi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema almar'atu awra, mwanamke ni awra, ni uchi. Fa idha kharajat, pindi anapotoka mwanamke, istashrafaha shaitanu, basi shaitani hupata matumaini ya kumpoteza mwanamke huyo na kupoteza watu wengine kupitia huyo mwanamke. Hadithi ameipokea Imam Tirmidhi na wengineo katika wanachuoni wa hadithi. Hadithi hii inaonyesha kwamba mwanamke salama yake ni kulazimiana na nyumba yake, na anapotoka basi huyu mwanamke anakuwa amejidhihirisha katika fitani wal masaib, fitna na masaibu mbalimbali. Ndio maana Mtume akasema fa idha kharajat, anapotoka mwanamke istashrafaha shaitani, shaitani hupata matumaini kwamba sasa hivi huyu nitampata. Wangapi ambao walitoka kwa katika majumba yao wakiwa na nia mzuri, lakini muda tu wakiwa ndani ya mabarabara, ndani ya safari, zikabadilika nia. Mtu anatoka kwa ajili ya ziara kumtembelea ndugu yake, basi mara inabadilika safari, inaenda safari nyingine. Haya yanatokea katika jamii. Lengo lilikuwa ni zuri, anatoka namtembelea dada, lakini hapo kati amekutana na fulani na fulani, basi si kwa dada tena, akaona kwamba kwani kuna shida gani nyumbani, kwanza wanajua mimi naenda kwa dada. Kwa hiyo watu shangani kichelewa kurudi na kadha, basi zinamjia fikira mbovu, ima kuenda kwenye sehemu za fahisha au kuenda katika sehemu mbalimbali za mukarani, kuonesha kwamba mwanamke anapoachana na nyumba yake istashrafaha shaitanu, shaitani hupata matumaini ya kumpoteza na kuwapoteza wengine kupitia yeye, kwa sababu almar'atu awra, mwanamke ni awra. Jambo la tano au nasaha ya tano, alhirsu ala tamassuk bililmi shar'i, ni kuwa na pupa kushikamana na elimu ya kisheria. Anasema العلامة محمد بن عبد الوهاب اعلم رحمك الله جوا الله كرهن أنه يجب علينا حقيقة مambo yalivyo ni wajibu juu yetu taallumu arba'i masaila kujifundisha mambo manne. Akataja jambo la kwanza al-ilmu elimu, jambo la pili al-amal kufanyia kazi elimu, na jambo la tatu ad-da'wa kulingania, na jambo la nne as-sabru 'ala al-adha fi kufanya subira juu ya maudhi utakayoyapata katika jambo la ilmu, elimu ya kujua Mola wako kuna adha nyingi. Kadhalika katika kufanyia kazi ilmu yale ambayo umeyasoma, umesoma tauhid ukashikamana nayo, ukasoma shirki ukaiepuka, ukawa nayo bali, kuna maudhi yatakufika. Wakati mwingine hata familia ikakutenga kwa sababu tu ushiriki katika matambiko, kwa sababu tu haukubali mila, kwa sababu tu haukubali kuhifadhi na kuulinda mkoba wa wazee, kwa hiyo ukafanyiwa uadui kwa sababu ya kushikamana na tauhid na kuachana na shirki. Kwa hiyo katika jambo la ilmu, wakati wa kuitafuta kuna adha, kuna kero mbalimbali. Uache shughuli zako, uache familia yako, uache mambo yako kwa ajili ya ilmu ya dini. Kwa hiyo kuna adha, na ndio maana wengi wanakimbia wakaingia mitaani wakawa wajasiriamali kama wanavyoitwa, wakawa hawana muda wa kuisoma dini yao. Kwa hiyo wewe kuacha na ukashughulika na jambo la dini, jambo la ilmu, ni kuna maudhi na kero mbalimbali. Kwa hiyo inahitajika subira, kadhalika kuifanyia kazi ilmu. Kuifanyia kazi ilmu kunahitaji subira. Umesoma sunna ukaishika na ukasoma bid'a ukaepukana nayo, unaweza ukakuta mtaani unapewa majina mabaya, amekuwa sunni yule, amekuwa wahabi, anavaa ninja na mambo kama hayo, ambayo ni katika adha zinazopatikana katika jamii ambazo tunaishi nazo. Kwa hiyo inahitajika subira katika kuyafanyia kazi yale unayoyasoma. Na ndio maana ikikosekana subira, utamkuta mtu anasoma lakini habadiliki, anasoma lakini bado yuko katika mambo ya shirki, hataki kuyafanyia kazi, anaogopa maudhi. Kwa hiyo amesoma tauhid au anasoma, lakini kwenye mila yumo, kwenye mambo ya matambiko yumo, kwa sababu anaogopa kutengwa na familia. Kwa hiyo kusoma ni jambo la lazima, kadhalika kuyafanyia kazi yale unayoyasoma ni jambo la lazima. Al-amalu bil-ilmi, kufanyia kazi elimu. Kwa hiyo kufanyia kazi elimu kunahitajika subira, kama kule kuisoma elimu yenyewe napo kunahitaji subira. Kwa hiyo amal kadhalik. Wangapi ambao wametengwa na familia hawatembelewi, wao wakitembelea ndugu zao hawapokelewi kwa furaha, bali wakati mwingine wakafukuzwa kwa sababu tu ya kushikamana na dini, kwa sababu ya kushikamana na tauhid, kushikamana na sunna, wakawa mbali na bid'a, ikawa sababu ya kutengwa na jamii zao na familia zao. Kwa hiyo inahitajika subira ili uweze kudumu na hali hiyo na uweze kupata ujira wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ibada ni kudumu mpaka unaondoka duniani. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mpaka unapokujia umauti. Kwa hiyo si jambo la muda kwamba nishafanya, nishavaa hijabu, nishaswali, nishafunga, sasa hivi basi napumzika, thawabu zile nilizofanya zinatosha. La, mwabudu mola wako mpaka umauti unakufika. Innamal a'malu bil khawatimi, matendo yanazingatiwa mwisho, namna gani umeondoka duniani. Yub'athu al-'abd 'ala ma mata, yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi, atafufuliwa kila mja juu ya ile hali aliyofia, amekufa katika hali ya wema au hali ya uovu. Kwa hiyo hakikisha unafanya subira, unavumilia juu ya kero mbalimbali na maudhi mbalimbali, ukashikamana na haya mambo manne ya wajibu: elimu, ukashikamana na jambo la ilmu na ukafanya subira juu ya jambo hilo, kadhalika ukayafanyia kazi yale unayoyasoma, pasi na kumwangalia mtu, pasi na kumwangalia fulani, ukamwangalia Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuamrisha matendo hayo, ukayavumilia yote ya walimwengu, ukafanyia kazi ilmu, kadhalika ad-da'wa, ukawalingania wengine. Tunakaa sisi na mabinti zetu, watoto wetu, watoto wa ndugu zetu ambao wanalelewa katika majumba yetu, majirani zetu. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa anapojua na akayafanyia kazi yale aliyoyajua, anatakiwa afanye dawa, awalinganie wengine, awahimize wengine kushikamana na dini, kushikamana na swala tano, kushikamana na hijabu ya kisheria, kadhalika kushikamana na ilmu ya kisheria, awahimize watu kuenda katika madaris mbalimbali za kina mama ili wasome dini yao, kwa sababu ambaye hakuijua dini kuitekeleza itakuwa ngumu. Kwa hiyo jambo la kujifundisha dini hii ni njia ya kuitekeleza dini. Ikiwa mtu hajifundishi dini yake kuitekeleza mimbadi au la, ni kabisa. Kwa hiyo hii ni nasaha ya tano na ya mwisho, jambo la kulazimiana na elimu ya kisheria katika haya mambo manne tuliyoyataja: al-ilmu wal-amal wad-da'wa was-sabru 'ala al-adha fihi. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakumullahu khayra wa barakallahu jazakumullahu khayra wa barakallahu fikum. Tunatoa fursa ya maswali kwa kina mama, kadhalika hata kina baba ambao wamesikia hizi nasaha ambazo zilikuwa kwa kina mama, basi wanaweza wakauliza maswali kwa haya ambayo tumeyagusa katika nasihatun linnisa'il muslimat. Naam, barakallahu fikum.